kuzynami przy muzie, piwie i trawie, albo sam na sam ze ślicznotką przy kawie. To jest właśnie to, kiedy najlepiej się bawię. Ja taki już jestem i raczej się nie poprawię. W słusznej sprawie zawsze się postawię twardym murem, ale teraz wypuszczam prosto w górę białą chmurę za wszystkich rekbetowców, co chodzą po tej ziemi. Wiara, nic się nie zmieniło i raczej się nic nie zmieni. Kiedy słońce przygrzewa, a w magnecie najdok śpiewa, wtedy doskonały humor rozpierdala moją duszę. Żeby zabić suszę, dobre piwo wypić muszę. To o czym opowiadam, to nasze dzienne scenariusze. Każdy bawi się jak umie, a my bawimy się właśnie tak. Siłą napędową jest dla mnie zioła smak. I choć czasem wszystko idzie na wspak, a nie do przodu, ciesz się tym co masz, póki nie umierasz z głodu. W dobrym humorze, bit składu kilka wersów, wśród naszych ludzi, Mary Jane w każdym sercu. Nic się nie zmienia, znów to samo grane. Zioła przypomnienia, do płuc są wdychane. W dobrym humorze, bit składu kilka wersów, wśród naszych ludzi, Mary Jane w każdym sercu. Nic się nie zmienia, znów to samo grane. Zioła przypomnienia, do płuc są wdychane. Czas szybko upływa, kiedy jest dobra zabawa. Kamraci i kuzyni, cała wesoła kompania. Słońce jest wysoko, a promienie rżą ściany. Zajebiście się składa, że cień bloku na mnie pada. Wszyscy przechylają, ale każdy co innego. Soki, mleko, Pepsi, Cola, ja browara wzmocnionego. Zioła przypomnienia, upał, zakręcony chód. To skoczy po lód, czy zmieniło się coś tu? Tylko lata i miesiące, czerwiec, lipiec, dwa gorące. Po pracy zachęcają temperatury rosnące i nic to. Że oczy są czerwone, zioła już zrobiły swoje. A tu krople nie pomogą, bo to działa swoją drogą. My się przemieszczamy, ale ludzie wciąż i sami przechylają puchy i puszczają chmury z nami. Cieszymy się z tych rzeczy i nikt nie zaprzeczy, że dobry humor ludzki organizm może leczyć. W dobrym humorze, bit składu kilka wersów, wśród naszych ludzi, Mary Jane w każdym sercu. Nic się nie zmienia, znów to samo grane. Zioła przypomnienia, do płuc są wdychane. W dobrym humorze, bit składu kilka wersów, wśród naszych ludzi, Mary Jane w każdym sercu. Nic się nie zmienia, znów to samo grane. Zioła przypomnienia, do płuc są wdychane. W dobrym humorze, Barneya rybów morze. Jest zajebiście, kiedy słońce na dworze, na twarzach uśmiechy, to sprawa oczywista. To właśnie posiedzenie klanu zielonego liścia. Nikt się nie smuci, ktoś tam lejbek nuci, ktoś popija piwo, jakiś kuzyn rymem rzuci. Uśmiechnięte twarze, cały czas ja o tym marzę. Kiedy leżę, kiedy śpię, kiedy wstaję, kiedy łażę. I nie przeszkadza mi brak kasy, gdy wokoło same asy nad głowami. Kłębiące się białego dymu masy, do tego piwko kupione w sklepie, naprzeciwko do tego muza, złośnika, bit składu, liryka. Wszystko to dodaj, a ze znakiem równości otrzymasz wynik lejbek. Mówi to coś ci? W dobrym humorze, bit składu kilka wersów, wśród naszych ludzi, Mary Jane w każdym sercu. Nic się nie zmienia, znów to samo grane. Zioła przypomnienia, do płuc są wdychane. W dobrym humorze, bit składu kilka wersów, wśród naszych ludzi, Mary Jane w każdym sercu. Nic się nie zmienia, znów to samo grane. Zioła przypomnienia, do płuc są wdychane. Zmachałem to krótnie. Odpocznij w domu. Nie mogę odpoczywać. Liście jeszcze nie zgarnąłem. No się...